ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم. گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو.